القصد الأول في المرفوعات الأسماء المرفوعات ثمانية أقسام الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدئ والخبر وخبر إن وأخواتها واسم كان وأخواتها واسم ما ولا المشبهتين بليس وخبر لا التي لنفس الجنس إلى آخره. المقصد الأول في المرفوعات ولي توصل وربي كما فوق شبارنا صفادو گیارہ القسم الاول فی الاسم تو سدھر بولا القسم الاول فی الاسم ان دونوں القسم الاول فی الاسم تو یہ تین سے پونی ہے مقصد نو تا پاس ہو جاتا پزنا شبے دیارہ بھی چھے دس پینے گا دیتا پزنا شبے نوی القسم الاول في الاسم كثاني من دل بل سراو في كثاني من القسم الاول في الاسم وقد مر تاريخه وهو ينقسم الى المورد والممني فلنذكر احكامه في بابين وخاتمه الباب الاول في الاسم المورد باب اول في اسم وفيه مقدمات وتدي باب اول شو مقدمات وثلاثه مقاصد ودري مقاصد دي وخاتمات وبلا سجن دي خاتمات هم اما المقدمات ففيها فصول سمعت نے اس کم دی رکھنا اے دی کے رکھے ہو دا بیان مقدمے ہو سچتے ہو اس دی جنا بعد کی کم دے کنا مقاصد ندی اشری کی جی کم دی نتا کچ المقصد الاول فی المرفوعات دی مقاصد دی ہاں مقصد اول مرفوعات شدا مقصد سنی پر مصبات مقصد سلیس پر نداسی یہ چار پر چمو سنے پر آشو دے بیان مقدم ہے نا یہ شریف بیان دے چاہ سے یہ مقصد ندو چل مقصد الاول فی المرفوعات مقصد اول چدا اپ چاہ سے را چکن دے مرفوعات شدا جی سرے کھنا ندا مقصد چدا دا مزدر میمی دا سرش کدا مزدر میمی سرے کھنا وہ تو سوی چھ مزدر کلا ممنی دل فائد بھی کلا ممنی دل مفعول یعنی کلاک منا دے اسم فاعل سر وی کلاک منا دے اسم تو تک ممدین المفعول دا و منا دے اسم مفعول سر دا یعنی المقصود الاول فی المرفوعات زانے کر مقصود اول چھ دا آپ چاہ شد ہاں مرفوعات شد مقصود اول آپ چاہ شد مرفوعات شد اس سر گوری مرفوعات مقدم کلک منصبات مجورات ہیں ناچی منسوب دے مجرون چ منسوب مجرور فضلا بھی مرفوس رہی عمدہ بھی پکا لام سے ہوئے رکھا نا ہاں وہ منسوب و مجرور سا بھی آخو فضلا بھی چندی رکھا نا ذکر آخو نو مسند مسلی مسلی مرفوع چکن دا مسند واقع کرشی و مسلی ها واقع کرشی و امدا پا کلام شا خوشید تی مسند و مسند دا دی کانا میده کانا دا چکن مرفوع چکن مسند واقع کرشی میده کانا و سوا که کرشی مسلی لکه مثل که زیدون قائمون دا زیدون مرفوع دا میده کانا دا سایت مسلی دا کانا و قائمون دا ها مرفوع دا مسند دا کانا متدا و خبر چکن دی پا خلاف تی غیف و ظلان چکن دی مثل که لکه ضربت زیدن ضرب تو زیدن چکن دے دا زیدن سا چکن دے نو مسند دا نا مسلح وہ دیکھا نا یا مرد تو بیرا جلین دا مرد تو بیرا جلین چکن دے نو مسند دا نا مسند لے دا چکن دا میں ذاکر دے مرفو چکن دے آہا ہم دا وقت تجھ پا کلام شے چا مسند مسند پا خلاف تے چانے چکن دے چا منصبو دے مجنون چا ہو فضلاوی چکن دے وہ دیکھا نا آخ ہم دا نا وقت نی دیو آنے چکن مرفو آتے مقدم کر بچانا مصبات مجورات میں تشفا اچھا نہیں دے ویچے مقصد وہ چلک مرفوعات چلدا ویچے اللہ اسماء المرفوعات و سامانی و تاقسام اسماء مرفوعات چی دی او تک اسما دی ٹھیک با اسماء دا قسمه چا مرفوعات دي مرفوعي او تا قسمه دي كم كم اسم الفاعل يو فاعل الله ومفعول معلوم سما فعله او بل مفعول معلوم سما پر چنے به پیدا کرتا جائے نئے به پیدا کرتا مفعول معلوم سما فعل ہوا کرتا جائے دعا وہ بل چکن دی ول مبتدا او دریان قسم مبتدا دا دیکھنا ول خبر سلوار قسم خبر دا دیکھنا او پنزان قسم خبر ان و احواتها خبر دا ان و احوات دے ان احوات ان فکت حروف مشابه فعل دي نه ده کنه د ان نما سوا انره حروف مشابه فعل دای احوات دي نه ده کنه ان وك ان لكنه ليتو لعل ذا مراد دي تشبه کنه یده هي اسم خبر ده کنه او بل شپجام و اسم کان و احواتها و اسم ده کنه و ده احوات ده کنه این کان غید عالم لا زید اسم ده کنه ده کنه این ده مرفوع ده جنه و احوات کنه نسم مراد دي اغنی را خاله نکسا کانا خواه نکسا ده کانا اغنی را خاله نکسا کانا سوار ازبه امسا و اطفا زل باتا ما تتا ما داما منفق لیسا باشد از کفا دا حاجی دیندی نبوی ده کانا خطیقی و بل چیت مدل کانا و اسم ما ولا المشاباتین بلیسا و اسم دی ما ولا دا سما ولا المشاباتین چا مشابه دی چا سرا بلیسا دی لیسا سرا چی خطیقی ده کانا د ا ر ا س ما چې کوم د کنه اغه مرفوع دي ها نو ذکر ما زید قائما هاینې ما زید قائما پد کنه لا زید قائما مرفوع ده کنه ته سمجیت نه او بل ها اخری چې کوم وتام هو خبر لا التی لنا فی الجنس او خبر د لا اغه چې د نفی چا ده پرې د جنس پرې خبر یې اسمه نه لا رجل فی الدار یعنی لا رجل ثابت فی الدار دا رجل اسم دی اسم دی لا دجن دا کوم مبنی فتحا مون دی مله کنه وا فی الدار یعنی ثابت فی الدار مرفوع ده کنه مرفوع دی تیشا کنه خبر دی لا اخ چا دی چا دی پر جن فی دی جن سے پر چا نه فی دی جن رو زامت ندا و تک اسم چ کوم دی ودا کنه دا چ کوم دی پد کنه اسما دا سای دی شم دی مرفوعات کی کنه بده کنه نه دی وچ الله اسماء المرفوعات اسماء مرفوعات چ دی دا سامان تک سامان دا و تک اسم نه دی زامت ها چه سلای پتنه دن اکو پیمتا هم شای چه اسمان مرفوها اوگانه چی دن دی سه کسما دی وکیم تیم دی ببی اوگانه دیتا چه سم را دی وکیم تیم دی انو بیده کنه مدیرتا اوگانه چه پنونای پنونای پنونای پنونای کنه با اوگانه زانه تا اچه ایس روشا فصل اوالی پا اجمال شا پایز دکر کرا گو کنه پیده کنه لدا چکنو بده کانا ازدا چکنو بده کانا فائل سا چکن دید ہونا پا تفصیل شا فائل ذکر کبھی دانت مخشی کبھی جنی و فائل ذکر چکنو مخشی کل چکن دید فائل کانا چی دا فائل وقع کیجی جز دی جملے کے لیے سر کدا پا خلاف دی غانا چکن مثل کا متداد و خبر دا وغیر چکن دید چا خجز دی چا واقع سر جی آخر جملے ہاں اسم یہ واقع سر جی و جملے کے لیے اصل پنیز باکر انیرا جملے کا چکن سر کدو جملہ کے لیا اصل پر نسبت کر چاہتا میرے جملے میں دیکھا نا جملے اسمیت ہے جملے وہ دائی جو سمچا واقعی سے فائل جملے نیسا کا دائی سکو چیز نہیں دیکھا نا دائی مقدم کر پہلے تھا نا پتہ غینی آرانا نی دائی چھے یہ فائل تاریب تو کچھ فائل چاہتا گیا ہے پھر ہے دیوی چھو کل اسم الفائل کل اسم فائل چی دا دا ہر اسم دا ہر اے اسم دا دا سمت اسم قبل ہو فعل چھے مقصد نہ سائے بھی فعل بھی او صفتن یا مقصد نہ سائے بھی چھے بھی صفت بھی صفت نہ سم مراد دا اسم فائل اسم مفعول صفت مشابہ اسم تبذیل کنو بھی دیکھا نا مصدر دیکھا نا اس نے دا الیہ دا سے فعل یا صفت اس نے دا چیز نا دکرا شوئی دے فعل اور صفت الیہ چاہتا ہے اسم رانے کا دا سے فعل و صفت اس نے دا چیتناد کرا شوئی دے فعل و دے صفت الیہ ہی چاہتا غیر اسم تا چکنی دا حضر میرے غیر اسم تا رجی دا او دا اسناد کرا شوئی علا معنی تا دے معنی بندے انہو چی دا ہر وحید دے فعل و دے صفت نا قاما دا قیم دا چکنی بی ہی پچا پر بدے اسم تیرے پچا پر قیم دا بدے اسم تیرے لا نپ دے مانا مندے وقعا چی وقعا دا فعل و صفت علیہ پچا مندے پہ اسم مندے زانت لا سرکت تاریخ شا فاعل چاته بلا شي هر اسم دا كل اسم ها هر اسم دا دغه اسم لو هه صفت ته اسم دي پوره دغه اسم قبله هو چې موږ څه دي اسم نه فعلون فعل وي او صفت نه شي صفت صفت نه ځکو کنه دغه فعل او صفت اوس نه دا چې اسناد کرا شوی دي فعل او دي صفت له هي چاته ته اسم تیش پس کنه و اسناد کراشوی دا علا جار مجرور کده اسم داتی را متعلق تا تشوه تا نا اسناد کراشوی علا مانا قدیمانا منده انهو دا خودمی چا تا رجا دا دا هر وقت دا فعل و دا صفت تا هر وقت دا چا تا اصو خواه دوا دی کنا پچار انهو ماو خدا پر اعتبار دا هر وقت سر تشوه کنا دا اطرار بار دیش جید دا خو انهو ماو پچار دکا چا خو دوا دی دیکھنا ہاں میں دوتے کہ مطابقت زمین اور دی مرجی سر دے دے پیسہ دا دیکھنا دے جاد دے نو خرچ دو دا پر تے بعد ہر واحد سر چ انه چ دا ہر واحد دے فعل و دے صفت چ دا قام قائم دا چ نہیں بہ ہی پچھا تے تے اے سمجھے لا نہ تو جے معنی من وقع چ وقع دا فعل و دے صفت علیہ بچا من تے تے معنی من چ وقع دا من دے مل کسے دا تیرے قائم دا زمین اچھا وہ گورے سوچو تکی دا چکن دو چاوائیو چو کل دو اسم دا ہارا ہے اسم دا ہارا ہے چھے مقصد دنگا فیر بھی ہا صفت بھی ہے پا دیکھنے دے تاز بارے دے چھے دا تاریب تے فائل دے جمعین شو ٹولا فرا دے لارا سرکے دا جمعین شو بعض افراد دے فائل دے بناوا تلے دے تاریب نا فزن افراد دے فائل بندے تاریب نا سا دیکھا لکه سر کې مثلا وې مې وکړه چې عجبانی ان ضربت زیدن سر کې دا عجبانی ان ضربت دا عجبانی عجبت هغه وخت موږ کارې په مضمونو نه نه وکړه دا نو دې وکړه دا د یې د میسر چې دې دا ها منصوب متصل څه ده کنه دا مفعول به دا سر کې دا منصوب متصل مفعول دا مفعول به دا او دا ان ضربت زیدن دا ان خرفت کنه صیغه و خیر متکرر فن ضربت صیغه و خیر متکلم فن مد معلوم ده کنه و دا عطا زمیر چې دا زمیر مرفوم متصل مرفوم محمد فاعل شو و دا زیدن سای شو منصوب لدا مفعول به شو دا ضربت فعل سره ده پاینا چتا زمیر ده و سره ده مفعول به نه کی شو کنه دا هټو چې موږ په تعویل دچا سره ها ای ضرب کا زیدن سره په تعویل مذکر فرض فاعل شو چا ده پورا دا اجازه بنی ده پورا سای شو ہے سودا دا تو کوئی ہے تو کل اسم من دسا ہے کتن دی فائل ہر ہے اسم دا او دو تک دا ان ضرب تا سیدن ان ضرب تا دا فائل وہ کشوا دا جنب دے کرنا فائل وہ کیا شو کنا او دا اسم نہ دا ان خرف تا وہ ضرب تا فیل دا کنا فیل ایسا ہونا دا تو کوئی ہے تو کل اسم فائل سے بھی ہر ہے اسم دا کتن دی او دو تک دا ان ضرب تا سیدن سوا کیا شوا جنب دی دا چکن دی فائل وکا شوا دا کھنا دا جانی دی بارا لپو بے دے کھنا و دا خواست چکن دی اسم دا کیسم دا بے اے دے پارا جوب دا چھے دو تک پا دا تعریف سے کول اسم ذکر دا دا اسم عام دا کا صریحی اسم بھی قطع ویلی بھی سرکے بھی کیسم ہے صریحی و کیسم سے بھی دا دا ان ضربتا زیدن کا دا اسم صریحی نے دا خواست میں تعویلی دا زکر چپ تعویل دے جا سرے با وہ خصو ضرب کا زیدن بے دا ضرب دا اسم دا کھنا دا مصدر دا کنا مصدر اسم دی کنا پتہ دی چا سره ضرب کا زیدن چې ٹھیک نه دوت په تعریف سره اسم عام دا کیسه نه صحیح صحیح کیږي او کیسه نه تابع دی وی به ان ضرب پر زیدن کیسه نه صحیح نه دا کیسه نه صحیح دی تعویل یعنی په تعویل دی اسم سره پتہ سره دا کیسه تعویل مصدر سره دا کا مصدر اسم دا کنا زانه کر اسر سی څه ده کنا پہاڑ تعریف سے لگو دی دی جنس دے فصول ہیں ہے چا نا ہاں چا جنس ذات کے عام اہ معذور تا غیر عام و غیر معذور تا غیر غلط تیش پکا نا ہاں وا فصول سے وچ کیندی ہاں آ خاص ہے تن دے دے نا تو معذور کرے لے چدو دا وچ کل اس میں دا ہر اسم دا دا جنس مطلب اس ہر کدا ہاں دا فائل تا غیر معذور تا نا و غیر فائل تا چکن مفعول تا غیر اللہ اسم کھو دی کنی خبر تا غیر غلط اہ اسم کھو دی تشبه کنا و چه داوی چه قبله فعلون او صفتون دا سیسم چه مخشه منا فعل بی یا سی بی صفت بی تو بیده کنا مخشه منا فعل بی یا صفت وی دا فصل اول شو څه شو فصل اول په دې سره اعتراض شو دی هي اسمنا چې وصل ول فعل یا صفت نیوی څه کده مخشه څه دی مخشه باندې ول فعل یا صفت نیوی تشوا کنا ها لکه مثلا غاتی کندی دها زیدون قائم مثال سرکی دا دا زیدون سدا نش مخشی فیرشتا بنا منسیر کا بنا صفت سکرتا این دا چیتنی دا زیدون چیتنی بدا کنا دا سا چیتنی دا ها دا چیتنی فائل ندا فائل لکه چینا مخشی فیرشتا بنا منسیر کا بنا نمی دا کرا یا داسی وی چې مشه قوی دا وینا ګره کنا او هغه چې دې دا ته وی چې الور مشه ته وینا وینا څه کې مرته مشه ته وینا وینا چې لکه مثال کچې مثال کا او هغه وخلا چې دې دا زید قائم دې دنه مشه ته نشته کاشتا نه نه دا فایل نه دا څه شو کنا یا داسی چې وی هو خو فعل او صفت نه وي څه کې دا فعل و لکه زید اخوکا دا خو کنه دا یې دینه مخ شي چې دا دې نه دا کنه او دا نه فعل دا نه څه صفت نه دا خو کا دا چې دې فعل نه دا چې نه خبر دا چې دې نه په بیر کنه نه دا نه هوا ته چې دې ها دا زید مثال تایمون دا هوا ته نه چې دا دې نه دا په مش دا دې فعل نه هوا ته چې دې یا مثال کا زید اخو کا دا خو کا چې دې نه دا چې نه شو نه تاسو په فعل او صفت نه دا نه په بیر نه چې دا وي چې قبل او فعل او صفت دا څه چې مرشه په پیل دی او صفت دی نه دا فصل اول شو په دې سره سره راځو دې چانه دې هغه سمونه چې مرشه ورسو نه نه وینا یا ها وی هو څه دی فعل او صفت نه دي چې دا نه ذکر اچھا اس نے دا الیه ہے سره کنا او دا څه فعل او صفت چې اسنا دې کړه شو دې فعل او صفت الیه چاته ها اے سم تا چې هم ذکر چې اسنا دې کړه شو دې دوته کې اسنا دا اسناد دې ذات مراد ده چتنا دے کڑا شوئی دے ہے تے کھانا پھر وہ صفت ہے اسم تھا نا دا فصل اول شو نا فصل ثانی شو سچ کہ شو ہاں پتہ سر اعتراض شو دے مثال کا دے ہے بدن نا پہچانا ہاں لگا مثال کا ضربا زیدن زیدن سچ کہ ضربا زیدن زیدن جی نے بڑے کھانا یہ تاکید نا تک دا دا ثانی زیدن تاکید دا والا دے نا دا کھانا اے نے دو تک کی کندی پتہ کھانا ہاں اس دا ہا دا دویاں زیدن نا دا دا بندہ تاریخ دے دے تو تاریخ دے تے چدا اے سمجھا ہاں او مخشے نہ کہتے چے دے پھیر دے چدا ربا دا ہاں خدا دا کنا چے دے چدا ربا اسناد نہ شو دو دے پچے نے دے چدا ویم دے گونتا نہ شو بلکہ چاتا شو دا اوالا دے گونتا شو دا تے کنا اے دا دویاں دے گون چدا دا اے پائن نہ وتو دا پائن نہ دا چے اے دے تا پائن نہ شے ورا چے تے بو بے دے ہاں او بے دے کنا نے دا فصل نہیں شو پدے تے زرا شو دے چانا ہاں اخه دې تاکید نه کې نه یاد بدل نه کنه وایې ده نه لکه مثال کا ذرا بار زیدون زیدون دا دوام زیدون څه دی نه دا اسم خدا مخشه نه فعل اره چې ذرا بار خو دې غفې دې نه دتا نه دا شوای خدا دا شوای اچھا علا معنا و اسنا دې شوای غفې فعل او صفت تا په دې معنا مده انه چې دا فعل او صفت چې دا هر وخت دې فعل او صفت چې دا قام به قائم نه پدته ره څه کده چې قائم دا پدته ره چې نہ ذکر چہ دا وی چالا مان انه قام به سره کنا دا دریاں فصل شو سچ کشو دریاں فصل په دې سره ته راشه دي چانا مفهوم معلوم سم ها فائدہ ہونا چاہیے مفهوم معلوم سم فائدہ ہونا چاہیے تشوا کنا نہ ذکر ویرے زکه چہ دا مثال کا غریبا زیدو غریبا دا زیدون اسم دا سوچ پتہ کی و مقصد نہ فعل اتا چہ غریبا دا و اس نہ دیو تا شو دا نہ دیو تا شو دا ذات ہاں او پدے منا منا چہ دا کیندا پد پد پد پیرے بلکہ پدے منا من چہ صدا چہ دا زر بو کیدا پد من ہے نے نہ پدے سر سے کوتا چہ ہاں ہاں ہاں مفعول والا ما ہاں مفعول والا ما سما فائل نہیں بو فائل پم دے ہوا جانت ہاں او چہ دا وی چہ لا وقع علیہ چہ نیوا کے پد من دا تکی چھ دے دے پر چن کام ہو بھی دا دے پر صدا تکی تا ہاں چنوی واقعی پا دکھونے چکنی دا دے پر تکید دا ایسا پای دے کھا نا زنک رکھا نا سرکشو کل اسمین دا قیشو پتاریف شو جا جا دا مادو تا گرل وغیره وچی داوی چی قبل او فعلون او صفتون دا سن چی مخشا فعل بی یا صفتوی دا قیشو خسلی اول شو پتی سا اعتراف دی چانا دی هار ایسن چی گوستا مخشا دنا بلکل سوینا لکا پتی سن که مخشا دا دیدون دا سویا چی پتی سن که مخشا دا یا مخشا خوی دا پتی سن که نوی لکا زیدون اخو کا دا خو کا ندا پس زیدون اخو کا شئی مرشو خدا داوی نا پا اخیر و صفت ندا چیم جمعید دا کنا زامید و چی داوی چی اس نا دالی بیده کنا چی اتنا شوی دی پیر و صفت اغیطا چیم نی دا فصل سانیشو پا دیتا تیرا شو دی چانا دی حبادر و دی چانا دی تاکید نا چیم نی یا مفول بیهی مفول لہو مفول ماهو دا چھو چیم نی لکه چیخنا مخشی فیل خوبی کوئی اتنا دی اغیطا نیوی شوا چیم نی کشوائی مثال کا چیک دی زرابا زید نو عمر دا عمر مشهد نہ فیل دا کنا چې زرابا دا چې دا کنا این دا یو سم نه خو اس نه دی دتا نه دا شو چې دا عمر نه چا تا شو دا زید نو تا شو دا کنا خپای لګین نه دا ته ابن بده کنا دا تاکید بدل مفعول به مفعول له مفعول ما هو دا ټول مفعول مطلق دا ټول څه دی په واته دا نه کړ و چې دا یو چاله معنا انه قام بي په دې معنا باندې چې دا فعل او دا صفت ته کوي نو دا بره دا فصل سره یو په دې سره ترام دي ښه نه ها ورکول سم خیرونه چې دي او دا لا واقع له دا تکید څه چا دې پوره ا سې دې مثال درته وي ها نو کو قام زيدن څه شو تکي قام ته ښه نه دا دا والا مثال شو ولې دا زيدن اسم دا چې دي پیدا کنا و مخشم انا خیلتا چکن دی فیل لا چکن دی پیدا کنا نانو دکلا و دی فیل اخناس و دا چاہتا چکن دی زکر چزی دل مسلم دے لئے دا فعل مسلم دے لئے و دا قام مسلم دا دا کنا و پتاریتی دی چا سرا کیام سرا چکن دی پتاریتی دی چا سرا کیام سرا چکن دی دا کیام پتا کرے قائم دا کنا اچھا و بل دی صفت اللہ مثال دے کری زیدن زاربن ابو ہو عمرن تشوا کنا زیدن زاربن زید چی دا و این که دا پلوزی دا عمل را از دو تک خبر پا دیش رو چی دا ابو ندا دا اسم دا سرکی دا و ایدن امخشن سای چی کنی صفت دا سرکی دا صفت دا فیده کنا و دا صفت داره بون دا مصند دا چا تا دا ابو تا چی دو که چا ابو یا فایل دا چی و دا ها زر پا دا پیره قیم آده پا دا ابو پیره سر دا پیره قیم دا پیره تشوا کنا نه دا بو اخر شو دي په ایل شو پاتې شو دي په ایل شو زمې تا دا دواړه د هغه مثبت مثال نشو دي چا چا فایل وا فایل په غاشه دي چې دي فعل یا هغه چې دي صفته په جمله مثبت شې دي دغه جمله منفي مثال درته دي لکه ما زربا زیدون عمرن چې وانه دي کړی زید چلا رہا ولان دا سی چکن جامل رہا اے دو تک کے چکن دا سی دون دا تا سی دون دا اسم دا دا مخشہ بنا سیکتے چکن دے فیل دا چکن دا کھانا و دا فیل مسند دا چاہتے چکن دے دا سی دون تا تک چی دا فیل مسند دے و دا چکن دا سی چکن دے پتے کھانا پتہ پر سی چکن دے آہا قیم دا چکن دے تشفا کھانا سرکے دا پتہ پر سی چکن دے آہا قیم دا اس پہ دے کھانا شا اچھا وہ دو خبر دو تک دا کہ چدو وچ ان ہو کام ابھی ہے سر کے دا چدا کا چ ان ہو کام ابھی ہے چدا کا فعل و صفت قائم تو دے رہے صحیح سر قائم دو تک دا چ چدا قیام ہم دا پھر دیکھنا کپ طریقے دے ثبوت سرا بھی کپ طریقے دے ساتھ سرا بھی سلب سرا سر کے پتاریکه دی ساسره دی سبوت سره دی یا پتاریکه دی ساسره دی دا والا دا مثلی چه قام زیدون و زیدون زاره بنا بو دا پتاریکه دی ساسره و دا بای مثال چه ما زاره باز دون دا چکنی اکیم پتاریکه دی ساسره سلب سره دا ضرب دا زین سلب دا کنه سلب دا کنه ندا دوا ختم مثال نه دل کې چیت مثال نه یو د مثبت مثال کوجه بلچا دغه چا کی عام عام چې کا آ قائم یې فعل صفت ته درې دي څه ده کنه آ چې دې په طریقې دي څه سره سو بو سره یا په طریقې دي څه سره ها د سلب سره نه خو به نه ګور سوچ ته کی د قام زیدون د مثال دی که شو چې مخه نه فعل وي څه کې وي ها مخه نه فعل وي فعل وي دا و دا غیب زاره بنا بودا مثال شو مشه سوی منا صفت دی و دا دوارا دیگه مثال شو چه آقا فعل یا صفت قیمه پس طریقه دی چه سره صبر سره و دا بل ما زاره با غیب عمر دا مثال دیگه شو چه قیمه پر خوبه طریقه دی چه سره خلق سره زامیت را دا مانا دا چه وانگ دی کلی والان دا غیب چه لگا عمر و دا مانا چه دا ضرب سره چکنی صلب دا کانا ندا چکنی دا قیام عام دا کپ طریقه دی سبوت سره بی او کپ طریقه دی چه سره بی صلب سره غنیت را خلو بو بیسی ایسا ترکیب مثال کا پہ دکھانا قام زیدون دا قام سی غائب و خیر مذکر غائب فلم زی معلوم ممدی بر فتخہ زیدون اسم مفرد منصرف سخیخ مفرد منصرف چرف آپ زمالت دی ساتھ انسی پر فتخالت جری پر دا مرفولت من دا فائل شو فیل سراد فائلانا دا جملہ فیلیا خبریا مذہویا شو سمعت جمله فعليا خبريا دبل زيدون زيدون اسم مفرد منصرف صحيح مرفوع لفظا تشوا دا تشوا مفرد داشو زاربون سيغادي اسم فاعل زاربون سيغادي اسم فاعل خلصنا ابو دا دا خماسة تامو قبرا هنا دا تانا رفع بچا سرا دو سوال سرا نصب دیئے خلیب سرا وجریئے یا سرا جنگیئے داخل مرفوع لفظم غو زمیر ایک انا واخر مذکر غیب چکنی چرا گیدہ چاہتا زیدون تا کچی نام دیکھنا داخل سید چکنی مجرور مخلن دا مذافلی شو چا دے پورا ابو دے پورا مذاف سرا دے مذافلی ہے نا دا مرفوع لفظم دا پیر شد زاری بون دے پورا سیشو و دا عمران اسم مفرد منصرف صحیح اسم مفرد منصرف چیرے پا زمان لفظی سارا نزی پتخا جرے پا کسارا دا منصوب لفظن دا مخل بیشی شو یہ چا دے پورا زارے بون دے پورا دا زارے بون سیرا دے فائل آخر و سرا دے مخل بیشی آخر تیش پکا نا دا ٹھولا شیب جملہ بیدی سبی دی دا شیب جملہ مرفول لفظن دا خبر شو چا دے پورا زیدون دے پورا مفتدا سرا دے خبر نہ دا جملہ اسمیا خبریا زمین تھا او دا بل ما ضربا زید عمرا ہاں ما نخیارا سیدا ضربا فی حال خیر مذکر ہے فی الماضی معلوم ممدی بر فتخا ممدی بر زیدون اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظا دا فاعل شو او دا عمر اسم مفرد منصرف صحیح لفظا منصوب لفظا دا صحیح شو مفعول به شو ہے کنا بیا ایسا چکن فعل سرا دے فاعل نہ او سرا دے مفعول به نہ دا جملہ فعل یا خبر یا مضاف یا منفی یا جملہ فعل یا خبر یا مضاف یا منفی یا ومکر کنا پدے مطلب ہو بھی دے چھے دا کام زیدن و زیدن زارم داد من سننا گرے در کسی رکھا چیو چا فیل بنا مخشے دی رکھا چیو بھی کنچے و یو آخر چا صفت بنا مخشے نمی ذاکرہ و دا بل مزار بعد دا مثال دے کر جکن دے چا آخر دو بھی لی کنا چا کا فیل کریم پتا کر یا پتا رکھے دی چا سرا سبوت سرا آدوا مثلا دے سبوت سوئی نمی ذاکرہ و دا یا پتا رکھے دی چا سرا نفی سرا و دے سلب سرا دا بل مثال دے چا سوئی نفی و دے زامی کر نہ آج چھ تو سے سباق دے تے بعد چھ دس وچ ہلا آ فیل اف سے پھر پکائی نو پتہ پیرے تے تا نا تے دے مانا مون دے اس نہ سوئی چ ان نہ ہوچ دا فیل او یا شے فیل دا صفت دا قیم دا پتہ پیرے پتہ رکھے دے ثبوت سر یا پتہ رکھے دے نفس سر ادا دے سر دے پتہ رکھے دے ثبوت سر پتہ رکھے دے چا سر نفس سر بس